السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نا كستاكا صالة نسلام زي مويندك بنسيتو نمتمويتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Leo tupo katika majlisi ya 17. Majlisi hii itakuwa inaongelea watu wanaotakiwa kupewa zaka. Jana katika majlisi ya 16 tulikuwa tukiongelea zaka yenyewe na wale wanaofaa kutoa na ni wakati gani wanatoa, na zaka zimegawanyika mara ngapi, na ipi inatolewa vipi, na ipi inatolewa vipi, na kiwango chake na wakati wake. Leo tunawaangalia wale wenye kupewa. Yakulu Sheikh Al-Allama Muhammad bin Saleh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala: الحمد لله لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم رحيم فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع فضاله وأحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والكفر قد علا وارتفع وصال واجتمع فأهبطه من عليائه وقمع وفرق من شره ما اجتمع صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مسل وركع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نا كستاك صالة السلام زي مولكينا كمدية تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. آية هي ndio آية iliyowataja watu wa aina nane wanaotakiwa kupewa zaka, na Sheikh atawataja mtu mmoja mmoja huko mbele katika sharh, jambo ambalo halina haja ya kuwafafanua hapa kabla ya sharh. Sheikh atawataja atakaposema innama sadaqatu, yani hakika zaka lilfuqara, ataanza na mafakiri. Hasa fi hadhihi al-ayati al-karima bayyana Allahu ta'ala masarif az-zakati, katika aya hii tukufu Allah amebainisha yale maeneo ambayo hutolewa zaka, wa ahlaha, na kubainisha wale wenye kupewa zaka, al-mustahiqina laha, wale wenye kustahiki hiyo zaka bimuktadha ilmihi wa hikmatihi, kulingana na elimu yake na hikma yake, wa adlihi wa rahmatihi, na kulingana na uadilifu wa Allah na rahma zake. Wahsaraha fi haulai al-athman al-asnafi thamania, na Allah akafunga jambo hili kwa mafungu haya manane. Wabayana anna sarfaha fihi mfaridhatun lazima, Allah akabainisha kwamba kuitoa hiyo zaka kuwapa wao watu hawa ni jambo la faradhi la lazima. Wa anna hadhihi qismata, na kwamba mgao huu sadiratun an ilmi llahi wa hikmatihi, unatokana na elimu ya Allah na hikma yake. Fala yajuzu taaddiha wa sarfu zakati fi ghairiha, haifai kuvuka huo mpango na mgawanyo aliyowaka Allah na kuwapa watu zaka wasiokuwa hao wanane. Lianna Allah ta'ala a'lama bimasalihi khalqihi, kwa sababu Allah yeye ni mjuzi zaidi wa maslahi ya viumbe wake. Wa ahkamu fi wadhi shay fi mawdhi'ihi, na Allah subhanahu wa ta'ala anajua zaidi kwa uzuri namna gani anavyoweka jambo sehemu yake. Qala Allah ta'ala fi surati al-Ma'idah, waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, na ni yupi mzuri zaidi wa hukumu kuliko Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale watu wenye yakini. Kwa hiyo sinful awal wa thani al-fuqara wal masakin, kundi la kwanza na kundi la pili ni kundi la mafakara na maskini. Wahumu alladhina la yajiduna kifayatahu, hao ni wale ambao hawapati chenye kuwatosheleza kifayata ilatihim, na hawapati chenye kutosheleza familia zao. La min nukudin hadhira, si katika pesa zilizopo ndani ya majumba yao. Wala min rawati min thabita, na wala si katika mishahara ambayo ni ya uhakika. Yani hawana pesa ndani wala hawana mishahara ya uhakika kama wanavyolipwa watu waliokuwa tayari wameajiriwa, kama wanavyolipwa watu waliokuwa tayari wameajiriwa. Wala min sinaatin qaima, wala hawapati pesa katika kazi za ufundi ambazo tayari zipo zinapatikana kila siku. Wala min ghallatin kafia, wala hawana pato, ghalla ni dakhal, hawana pato lenye kutosheleza. Wala min nafakatin ala ghairihim wajiba, wala hawana posho ambayo wanapewa kwa kama msaada kutoa kwa ndugu zao au rafiki zao au jamaa zao, ambazo posho hizo ni posho za wajibu kila wakati au kila mwezi au kila wiki inakuwa ni wajibu kwa watu hao kuwapa. Ila muwasatin wa mauna, ambao posho hiyo inakuwa kama vile kuwalewaza na kama vile kuwasaidia. Watu aina hii ni wale ambao wanatafuta wanapata lakini hakiwatoshelezi, na kama ana kazi ya kumwingizia leo kesho na kishokuto na mtundogo itakuwa hakuna, hawa wanatakiwa wapewe zaka, naitwa fukara wal masakin. Qala al-ulama, anasema wanawachuoni, fayutuna min az-zakati ma yakfihim, hawa wanastahili kupewa katika zaka kiwango kinachowatosha, wa ila tahum, na kinachotosha familia zao, limuddati sanatin kamila, kwa muda wa mwaka mzima. Yani mimi nampa, nakuja mwingine nampa, nakuja mwingine, kwa sababu kila mmoja pesa yake itazunguka kulingana na vile ambavyo alipoanza kuingia. Tumeelewana? Kwa kama alioingia mwezi wa 8, ikifika mwezi wa 8 atatoa nampa. Alioingia mwezi wa 9, ikifika mwezi wa 9 mwakani anatoa nampa. Alioingia mwezi wa 10, ikifika mwezi wa 10 mwakani toa nampa. Maana kila unapompa wewe anakitumia, kinakwisha, anapewa na mtu mwingine ambaye atatoa kesho yake, pewa mtu mwingine mwezi wake. Hivyo hivyo imbali na yeye, kutokana na kupewa pewa kila wakati anakuwa anapata kile ambacho kitakachoweza kumkimu kwa mwaka mzima. Hata yaati ya haulu zakat maratan thania, mpaka inamjia mwaka wa pili, inazunguka tena ule mwaka wa zaka wa pili anapewa. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, inawezekana mtu akatoa zaka kumpa maskini, akala zaka mwaka mzima, akala zaka mwaka mzima. Unakula kwa mwezi kiasi gani? Shilingi 300 mara 12 unapiga pale, inakuwa 360, shughuli imeisha. Na kwa 3,600,000 shughuli imeisha. Na watu wenye kutoa zaka 3,600,000 ni watu wenye pesa za kawaida tu, ni watu wenye pesa za kawaida tu. Naomba 3,600,000 inakuwa shughuli fanyaje, imekisha mwaka mzima, mtakutana naye mwakani. Unahakikisha kwamba mtu huyu ataishi maisha ya wanaoishi watu wengine, na mwingine atapewa na mwingine, na mwingine atapewa mwingine, na kipato kinaongezeka kwa wewe ambaye unaitoa, kwa sababu pesa yako inakuwa ni pesa ambayo haikuchafuliwa na kitu chochote. Wayuta alfaqiru lizawaji yahtaju ilayhi ma yakfi lizawaji, kisha fakiri anapewa kwa ajili ya kuoa, pewa mahari na shughuli zake zote za harusi katika zaka. Kama kijana anatakiwa aoe, vipi kijana, mbona hoe? Shekhe, mimi sina pesa ya mahari wala sina pesa gharama. Basi unachoa katika zaka yako, unamlipia mahari, unasimamia harusi, anaoa kijana yule, hii pesa ya zaka inaruhusi. Yani leo katika darasa letu tuwe makini kwamba hizi sehemu ambazo tukazozitaja hizi ndio sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziruhusu watu wapeleke zaka. Sababu zaka una sehemu yenyewe unaweza kupeleka ikawa haifai kupeleka. Jana nilisema kwa zaka unue tofali za msikiti kujenga, la haram. Kujenga tofali za kujenga, kununua tofali za kujenga madrasa, haram. Zaka kununulia si luku ya msikiti, haram. Melan, zaka kufunga bomba la msikiti, haram. Kulipa maji ya msikiti, haram. Mae maji. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka maeneo manane maalum, yani ni kuingia katika maana zake kwa ajili ya kuwapa watu hao katika zaka yao. Kala wa talibu ilmi alfaqir, zaka pia anapewa mwanafunzi anayetafuta elimu ya kisheria ambaye ni maskini, faqir. Anapewa ile zaka kwa nini? Bishira'i kutubi yahtajuha, ili anunue vitabu anavyohitaji. Wa yu'ta man lahu ratibun la yakfihi wa ailatuhu min az-zaka, na anapewa zaka mtu ambaye anafanya kazi lakini mshahara ambao anaupata kule na kufanyia kazi haumtoshi na familia yake kwa mwezi. Mbona unamfanya kazi wako, mshahara wako haumtoshi, unamwongezea katika zaka. Yani kila mpokona atoa zaka mwisho wa mwaka, basi na yeye unamhesabu, unampa ili kimuingie, kimsaidie katika ratiba yake, na ratiba yake pia unaendelea kumpa. Maana kuna baadhi ya watu wanajishughulisha shughuli ambazo unaona kabisa anachokipata ni kichache. Watu wanabeba mizigo mathalan, au ni mtu kazi yake ni mlinzi katika maduka, walipo wale 100,000, 150,000 kwa mwezi. Au labda wafagiaji wasafi wale wakufagia sokoni, au wamaila adhali kana mambo mengine ya kusukuma mikokoteni au kadha, ambao anakusanya lakini kipato hakimtoshi. Kio kinamtosha katika hiyo kazi fabi hawa neema. Nitoa mfano tu. Sawa, inawezekana mtu akaa katika kazi kama hizo lakini ratibu yake ikawa ni kubwa na inamtoshi. Lakini yule ambaye haimtoshi, haikatazi mtu kumpa zaka yule ambaye anapata mshahara usiomtosha na familia yake. Madam pado sifa yake ufakiri ipo. Sawa, ilatuhu min az-zakati ma yukammil kifayatahum li'annahu dhu haja. Mpe zaka kiwango ambacho kitakamilisha lile hitajio lake, kwa sababu wakati huo atakuwa na haja. Qala wa amma man kana lahu kifaya, ama yule ambaye alikuwa na pesa kiwango cha mali ambacho kinamtosha, fala yajuzu i'ta'uhu min az-zakati wa in sa'alaha, haifai kumpa sehemu ya zaka hata kama ataomba. Sababu kuna watu wanacho lakini wanaomba, bwana zaka safari usinisahau, eti kwa sababu tu wewe kiwango chako ni kikubwa kuliko chake, lakini chake ni kidogo kinamtosha, anakuja kuomba kwamba na usisahau mwaka huu kunipa zaka. La, huyu hapewi hata kama akiomba, bali liwajibu nusuhu, bali ni wajibu kumnasihi aache kufanya hivyo, watahadhiruhu, na kumtahadharisha kwamba kitendo hicho ni kibaya, tahadhiruhu min suali mala yahilla, kumtahadharisha kuomba yale ambayo si halali kwake. Dalili hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. أسمى هاتو أشى متو كومبا أومبا كومبا وينجيني mpaka atakapokufa na akutane na Mola wake, akivuvuliwa wakati anakutana na Mola wake uso wake utakuwa hauna nyama, utakuwa ni fuvu tu. Kwa nini? Kwa sababu ile hali ilimfanya akawa hana aibu, aibu ikaondoka. Kwa kifuliwa akuwa katika hali kama hii, kiwa ni adhabu ya sababu ya kuombaomba watu hali ya kuwa tayari unacho. Rawahu Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran, yule ambaye yoyote ambaye atakayekuwa na tabia ya kuomba watu mali zao kwa ajili ya kujilimbikizia, hana shida akiwa anataka tu awe na vingi. Nakumbuka matonya kule Dodoma mpaka habari zake Dodoma mpaka Dar es Salaam habari zake zikaenea katika magazeti miaka kidogo mingi ya nyuma, kwamba yule bwana aliomba mpaka akawa anashinda wale ambao alikuwa anaomba. Fa inna ma yasal jamra, huyu akiomba anakuwa akipewa anakuwa anapewa kala moto. Faliyastaqilla au liyastakthir, basi adogeshe au azidishe, yani apunguze au azidishe, lakini ajue anaomba kala moto na ile ni adhabu kwake. Hizi hadithi zinaonekana kwamba zinaonyesha kwamba ni haramu mtu kuomba ikiwa anacho. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال خاضرة حلوة. حديث يا حكيم الحزام تومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما حقيقة هي مالي نويونا هي ننزوري إنا بنديزا كتك ماتشو كذلك بيا نتامو لذياك دموني ماتشو يكي ينغاليا مالي ينفرهيا خاضرة نيارنجيا كجاني نيارنجيا كجاني كبيتش lakini pia ni tulwa ni tamu. Faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika fi, yule ambaye atakayechukua kwa utukufu wa nafsi yake, anapewa lakini nafsi yako ikiwa ni azizi. Yani hata kama unaomba lakini nafsi yako ikiwa ni azizi, kwa maana haudhaliliki katika sala zima la kuomba, ufakiri wako unakuwa ni ufakiri wa heshima, unaendelea kuwa katika hali yako hiyo, basi ukichukua mtu akikupa ukichukua unabarikiwa katika kile. Maana hata ukipewa kidogo Allah anakibariki kinakuwa kikubwa, kinafanya kazi yenye faida kubwa. Kadhalika pia wa man akhadhahu bi ishrafi nafsi lam yubarak lahu fi, na yule ambaye atakayekuwa anaichukua kwa kuidhihirisha nafsi yake kwamba anahitajia hatobarikiwa. Yushrifu nafsahu fil mas'ala, anatanguliza nafsi yake katika kuomba, huyu hatobarikiwa katika ile mali. Wakana kalladhi yaakulu wala yashba, na hii ndio nukta ya msingi kwamba anayekuomba ikiwa hana la yadkhulu fi hadha alba, huyu anastahili kupewa. Hayo katika maskini wametaja yule mwenye kuomba na yule ambaye asiomba, mwenye kujikaza anayebakia nyumbani watu wanampelekea, lakini wote wako katika hali sawa sawa. Anayesemwa hapa ni yule ambaye anayeomba ziada ya kile ambacho anachokihitajia. Akafanisha kama ni sana mtu anekula bila kushiba, kisha akasema waliyadu ulia khairun min aliyadi sufla, sah, na mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Yani mtu ambaye asiyeombaomba huyu ni bora kuliko mtu mwenye kuomba. Ma mtu mwenye kuomba anajidhalilisha pamoja na kama anahitaji, lakini atadhalle. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi pokelewa na al-Imam Bukhari na Muslim. Wa ana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu anna an-nabiy sallam qala la yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alayhi baba fakri, kwamba mja yote hatofungua mlango wa kuomba isipokuwa Allah atamfungulia mlango wa ufakiri. Bana atakuwa mvivu kufanya kazi na hatoweza kupata chumo, kwa hali yake itakuwa hivi. Na hii nasema kwa sababu kuna baadhi ya watu kazi zao ni hivyo, kutoka asubuhi anaenda mjini, kazi yake ni kuomba, anakusanya, akimaliza arudi nyumbani, huo ndio mlango wake aliofungua. Hajawahi hata siku moja kusema hichi chikipata labda nifanyie biashara au ni nende nikalime kidogo, peleke hata niwape wakozi wanisaidie kulima, nitapata chakula, nitapunguza badala nilikuwa naomba hela ya ugali na mboga na chumvi na maji, basi nitaomba hela ya mboga, ugali tayari nitakuwa nao nyumbani. Kama ila dhali. Kwa hadithi ya Mtume SAW inaonyesha hilo kwamba ukifungua mlango kwa uacha wazi, utakuwa umefungua mlango wa ufakiri, hautowahi pataga pesa kwa kupitia chumo lako. Wa in sala zakata shakhsun wa alayhi alamatul ghina anha wa huwa majhulul hal jaza iqta'uhu minha ba'da i'lamihi annahu la hadha fiha lighani wala liqawi mubtasam. Asema ikiwa mtu ataomba kupewa zaka, lakini katika alama zake za nje anaonekana kama hahitaji kupewa zaka, labda ni mtu mtanashati. Kuna watu ni mafakiri masakini, lakini watanashati kama nguo moja mbili, anapiga pasi vizuri, anainyoosha, anaifua, inanyooka, viatu vyake anavifua, anavisafisha visafi, kofia yake, akitembea barabarani ukimwangalia hivi unasema wapi huyu, hafai kupewa, hafai kupewa, majhulul hal. Lakini ukiwa ukiulizwa kwa nini hafai kupewa, huwezi kusema, kwa sababu nguo aliyovaa ni kanzu ya shilingi 2000 au 2500, lakini safi. Wazi? Huwezi kuwa. Huyu anaitwa majhulul hal. Huyu akikuomba jaza imtaahu, itakuwa inafaa kumpa zaka. Jaza imtaahu minha baada ya ilami. Lakini lazima wakati unampa, unampa ukiwa uishamwambia annahu la hadha fiha lighani wa qawim muktasab. Sawa? Muktasab. Kwamba hii zaka nakupa, nakupa tu, lakini hana haki ya kuchukua zaka hii mtu mwenye pesa, wala yule ambaye hana lakini kawiyu muktasi, ana nguvu, ni barobaro, ana uwezo wa kufanya kazi. Mtu yoyote mwenye nguvu, barobaro, ana uwezo wa kufanya kazi, hata akipewa zaka anapewa tu apokee, lakini ajue kwamba ile si haki yake, ile si haki yake. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان. سبب ni kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alimjia watu wawili. Yasalanihi, wanamuuliza, faqallaba fihi malbasara faraahuma jaldain. Wanamuomba zaka. Ya Rasulullah, atina min az-zakah. Tupe katika zaka. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anakusanya zaka na weka katika baitul mal. Mafakiri wanakuja kwake, anawaambia Mtume tupe zaka na hapa. Sababu yeye Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa hali zaka. Sawa sawa. Mtume sallam alikuwa hali zaka. Melewana? Kwa hiyo Mtume alipoangalia wale waliokuwa wanamwomba zaka, akaona kwamba ni watu mashupavu, mashababi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka kuwanyima. Aliwaambia tu, in shi'tuma ataituku, mkitaka niwapeni nitawapeni. Wala hadha fiha lighaniyin, lakini fahamuni kwamba hii zaka haimstahiki mtu mwenye mali, wala liqawiyil muktasib, wala haimstahiki mtu mwenye nguvu anayeweza fanya kazi apate. Haimstahiki mtu mwenye nguvu anayeweza kufanya kazi apate. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. As-sinfu thalith min ahli zakah, fungu la tatu katika watu wanaotakiwa kupewa zaka, al-amiluna alaiha, ni wale wenye kuzikusanya na kuzigawa. Hapa tutakuwa na watu wetu maalum kwa ajili ya kuwatuma kwenda kuchukua zaka kwa watu na kuzileta hapa kwa ajili ya kuzigawa. Kushazileta hapa, pia tunawatuma, nendeni kwa fulani mpelekeeni, nendeni kwa fulani mpelekeeni, nendeni kwa fulani mpelekeeni. Hawa na wenyewe hawana kazi nyingine zaidi ya kutembea kuwafuata watu maporini, wengine kuwafuata migodini. Sasa kwa sababu watu wenye mali wako wapi? Wako mashambani huko wanalima. Wako maporini huko wanafuga. Wako migodini huko wanachimba dhahabu na fedha na madini mengine mbalimbali. Hawa lazima wawe na watu ambao wanaowafuatilia, sababu huko ni mbali. Kwa wakiwa hawa ndio wafuatilia, hawatafanya kazi. Kwa kile atakachokusanya, atakusanya kisha atakileta kwa Mtume SAW, na baada ya hapo Mtume SAW atawagawia katika watu ambao wanatakiwa wapewe zaka. Hawa wanaitwa la amiluna alayhi. Hii sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili, ili wasipate tamaa, sababu zaka ni pesa, ni mali. Unaweza ukapewa mtu ana zizi la ng'ombe 1,000, ng'ombe 5,000, ng'ombe 10,000. Eh? Wewe kuanzia ng'ombe 30 mtu anatoa zaka, ikiwa ng'ombe 10,000 utatoa, si unakuja na zizi zima. Unaweza ukapata tamaa ukakatiza nalo huko huko porini na wewe ukaenda pori lingine. Sasa eh, huko pori la mpakani, mpakani mwa Kenya na hii na Tanzania, ukakatiza ukaja nchi ya pili. Na wale kule porini hawanaga mipaka, huko huko ndo huko huko wanavuka huko waingilia kule. Kwa hili kuwatoa ile hali ya tamaa, wao pia wanafungu lao. Wa humu alladhina yunasibuhumu latul umur lijibayati zaka. Ni wale ambao wanapewa kazi na viongozi wa serikali kwa ajili ya kusanya zaka. Min ahliha wa hifdhiha wa tasrifiha, kutoka kwa wale matajiri na kuzihifadhi na kuzitumia kuzigawa. Fa yu'tawna minha biqadri amalihim wa in kanu aghnia, hawa watapewa katika ile zaka kwa kiwango cha kazi yao, hata kama watakuwa wao pia ni matajiri watapewa. Wa amal wakala lifardi minan nas, ama mawakala katika mtu mmoja mmoja katika watu, fi tawzi'i zakatihi falaisu min al-amilina alayha, hawa si katika watu wenye kufanyia kazi zaka. Kwa mfano labda tajiri kwa Dar es Salaam, yeye anataka mali zake huko Kigoma zilipiwe zaka kwa watu wa huko huko Kigoma, kama jinsi ambavyo inavyoelezea sheria kwamba zaka mara nyingi haivuki kijiji. Sawa, ndio vizuri. Kwa mtu akawa na duka lake hapa au ana kampuni yake hapa, akampa wakala mtu aweze kutoa huku huku zaka, aikusanya apige hesabu atoe zaka. Hawa hawaitwi amiluna alaiha, fala yastahiquna minha shay'an min ajli wakalatihim fiha, hawastahiki chochote katika zaka kwa ajili ya ule wakala wao ndani ya hiyo zaka. Lakini in tabarra'u fi tafriqiha ala ahliha bi amanatin wa ijtihadin kanu shurakaa fi ajriha lima rawa al-Bukhari an bi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين وإن لم يتبرع بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة. لكن سمع إن تبرعوا في تفريقها على أهلها, wakiwa watatabara katika kuzitenganisha tenganisha kwa wale watu wake, bi amana, yani kuzigawa kwa wale ahlu zaka kwa uaminifu wa ijtihadi, wamejitolea kwa kufanya juhudi, kanu shuraka fi ajriha, hawa watakuwa wanashiriki katika ujira wake, watakuwa wanashiriki katika ule ujira. Li kaulihi li marawa al-Bukhari an Abi Musa anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala al-khazinu al-muslimu al-amin, tuwe sallam anasema kwamba muhazina anayeweka mali fadhi mali Muislam muaminifu, alladhi yunafidh, ambaye anayetekeleza utoaji wa kile ambacho alichoamrishwa kukitoa, kamilan, yani yuti ma umira bihi kamilan, anakitoa kwa ukamilifu, muwaffaran tayyiba, tena kimejaa kimetosha kizuri, tayyiba bihi nafsu, nafsi yake ikiwa imeridhika, fayadifauhu ila alladhi amara bihi ahadul mutasaddiqin, akakipeleka kwa yule ambaye anakipeleka kwa yule ambaye ameamrisha apelekewe, mmoja katika watu wenye kutoa sadaka au wenye kutoa zaka. Wa in lam yatabarra bitafriqiha, na ikiwa hawakujitolea katika kuzigawa zile zaka, atahum sahibul mal min malihi, yule mwenye mali yule atatoa kutoka ni mali yake, la min zaka min zakati, si katika nini, katika zaka. Na hapa anataka kuonyesha kwamba amiluna alaiha anatofautiana yule ambaye aliyejitolea kuzigawa mali za zaka kuwapa wale ambao yule mwenye kutoa zaka amekusudia wapewe, na ujira wake ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba anapata ujira wa yule mtoaji wa zaka, adalu ala shay'in kafaini, adalu ala khairin kafaini. Sawa, ama yule ambaye hakujitolea lakini kafanya hiyo kazi, akiomba ujira basi atapewa ujira kwenye mali ya yule mwenye kutoa zaka. Umeelewa? Kwa mfano leo hii wafanyabiashara wengi hawawezi kutoa zaka bila kuwaita watu wa mahesabu. Sawa? Wale watu wa mahesabu wanaingia, wanafanya mahesabu. Na hapo kile kitabu cha mauzo na manunuzi. Yule anampa jumla. Kwamba jumla ya mali zako kuanzia tarehe fulani, mwezi fulani, mpaka kama leo tarehe fulani, mwezi fulani, umeuza kiasi fulani, umenunua kiasi fulani, faida yako ni fulani, mtaji wako ni fulani, ukijumlisha unapata mali fulani. Ni kazi, wale wanakaa karibu siku 3, 4, 5, 6, yuko ndani amejifungia kwa ajili ya kuchambua kitu kimoja kimoja. Na kama ni maduka 6, 7 yote atazungukia. Kama una wanyama unawafuga, atakwenda kule kwenye daftari la mahesabu yako, wanyama wako umelisha nini, wametibiwa vipi, wale wachungaji na kadha, akusanye yote. Wanaweza kata mwezi mzima afanye hiyo kazi. Kisha anakuambia zaka yako ni kiasi fulani. Sawa? Na kinachobakia wewe ni kiasi fulani. Yule wewe utatakiwa umpe katika pesa yako. Na ndivyo wanavyofanya. Kwa sababu yule unamwajiri kabisa. Kama ni siku 7, siku 7 anafanya kazi hiyo. Na yule ndiye anayekupa wewe mpaka hesabu ya TRA utakwenda kulipia kiasi gani. Wazi? Kama ni vati umelipia kiasi gani. Kila kitu ambacho, kama ni watu wale wa sokoni, wale watu ushuru, umelipia kwa mwaka kiasi gani. Unakusanya na weka hapo, unakusanya na weka hapo, kichobakia hicho hapo, unapiga hesabu yote, kisha unalipa. Huyu unamlipa wewe. Uwezi kusema sasa zaka yangu kiasi gani, kiasi gani, chukua. Ili kile ambacho alichokufanyia katika kazi yako iwe ndio umemlipa. La, hadha haramu. Tumeelewana eh? Kwa ikiwa atakuomba ujira utampa katika pesa yako nje ya zaka. Ikiwa hatakuomba ujira atakuwa amejitolea tu, atapata thawabu za ile ibada aliyofanya. Aswinfu rabi, kundi la tano katika watu ni kupewa zaka, almuallafa tukulubuhu, ni wale wenye kuungwa nyoyo zao. Watu wenye kuungwa nyoyo zao, wahum dhuafa ul iman, ni wale watu wenye udhaifu wa imani. Au man yakhsha sharruhu, au wale ambao sisi tunahofia shari zao, kama vile makafiri. Tukiona kwamba kafiri huyu anaweza katuzuru, basi tunampa sehemu katika zaka. Hawa mambo ambayo huwa wanafanya sana baadhi ya nchi, na nchi za Kiislamu, unaweza kuona nchi fulani imempa nchi fulani pesa kwa ajili ya jambo fulani, kwa ajili ya msaada fulani. Hili ni sheria katika dini yetu ya Uislamu, kwamba ukimuona mtu ni kafiri, yuko vibaya, amekukalia vibaya na anataka kushirikiana na adui yako mwingine kuja kukuzuru, ikiwa kumzuia asifanye hayo ni kumpa kiwango sehemu ya mali unampa. Na inaingia katika aya hii, wal muallafatu qulubuhu. Tumeelewana eh? Wal muallafatu qulubuhu. Kwa hiyo zaka zenu ambazo zinazotoka zinakwenda serikalini, zina uwezo wa kufanya kazi hiyo. Serikali inachukua inampelekea rais wa nchi fulani, anachukua ili sisi tuendelee kuishi, sababu hatuna uwezo wa kukupiga wewe, una uwezo kutupiga, lakini kumbe unaweza usituzuru kwa hizi pesa tu ambazo sisi tunazo, na bado sisi tukaendelea kuishi tu na pesa tukaendelea kupata. Ikiwa wewe utakuja utatumaliza, hizo pesa zenyewe hazitopatikana. Mmeelewa eh? Kwa wale ambao huwa wanaikufurisha Saudia kwa sababu ameonekana Malik Salmani amempa rais wa China au rais wa Marekani kiwango fulani cha pesa, basi ni katika mlango kama huu, katika mlango kama huu, na al-Kaaba yenu inaendelea kuwepo, mnaenda hija, mnaenda umra, sawa, msikiti wenu wa Madina unaendelea kuwepo, watu wanakwenda pale wanasoma, mnaenda kumzuru mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa pesa hizo ambazo ni nyingi zenye kuhesabika, lakini bado zinaweza zikapatikana, atabaki mtume sallallahu alaihi wasallam anaheshimika pale alipo, sawa. Na sisi tunaweza kwenda kumzuru, tunaweza kwenda kuswali katika msikiti wa mtume, sala moja ni sawa na sala 1000 au zaidi ya sala 1000 katika misikiti yetu. Maka pale sala moja sawa zaidi ya sala 100,000 katika misikiti yetu, lakini tukafanya tawafu ya umra, tukafanya tawafu na sa'i ya hija, tukaenda Arafa, tukaenda Muzdalifa, tukaenda Muna, tukaenda Jamarat na mambo mengine mfano. Kwa zile pesa tu ambazo zimeonekana zimepigwa picha pale, wamepewa wale wazungu, wameenda zao, na mambo ya kiibada yanaendelea, na sisi tunaendelea kuwaelekea katika Kaaba ambayo tayari ni tahir, ni safi mtahiri. Ala kulli hal, Naam.